सुषुप्तात् प्राणादीनाम उत्पत्तिरित्युक्ते स्थानस्यापि कारणत्वं संकेतम्। प्राणादियों की उत्पत्ति सुषुप्त पुरुष से हुआ तो सुषुप्ति स्थान भी प्राणादि का कारण हो सकता है, उससे उत्पत्ति हुई तो सुषुप्त अवस्था भी कारण हो, ये संकेत अत्र सुषुप्ते। सुषुप्तोदाहृतिर्येयं तया समुपलक्ष्यते विश्वाभिव्यक्तितः पूर्वं ब्रह्मैवा नाम रूपकं। या इयं सुषुप्त उदाहृति तया विश्वाभिव्यक्तित पूर्वं ब्रह्मैव अनाम रूपकं समुपलक्ष्यते। विश्व की अभिव्यक्ति पहले अनाम रूपकं नाम रूप रहित ब्रह्मैव ये उपलक्षित है सुषुप्त उदाहरण से। अस्मदात्मन इति सुषुप्तस्य अपादानतोक्त्वा आत्मा को सुषुप्त अपादान का प्राग बोधात बोध के पहले नाम रूप अव्यक्त नाम रूपम अज्ञात ब्रह्म लक्ष्यते। सुषुप्त के अपादान का है ये आत्मा न, जो आत्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है, आत्मा से आया नाम प्राणादि नाम रूप सब बोध के पहले वो पहले उत्पत्ति तो व्यक्त होता है, उसके पहले अव्यक्त अव्यक्त नाम रूपम अव्यक्तम नाम रूपे यस्मिन यस्य तद अव्यक्त है अज्ञात ब्रह्म लक्ष्यते। तदेव तद तदेव कारणम सुषुप्त बुद्ध उदाहरण से अज्ञात ब्रह्म। किंच अज्ञात ब्रह्म अतिरिक्त कारण माना भावात तदेव तथा क्या, अज्ञात ब्रह्म से भिन्न कोई कारण नहीं है, वही कारण है। सर्वासु सर्वासुपनिषत्स्वेव कारण नान्यदात्मनः श्रूयते अतः परात्मैव जगतः कारणं परम्। एवं सर्वासुपनिषत्सु आत्मन अन्यत न कारणम श्रूयते न आत्मन अन्यत अतः परमात्मैव जगत परम कारणम पंचानवे। एवं इति अज्ञात ब्रह्म परामर्श सर्वासु उपनिषद एवं प्रधानादि व्यावर्तते नान्यत अन्य नहीं कारण अतः श्रूयमानत्वात् इति अतः परात्मैव जगत कारणम पंचानवे अतः हो गया श्रीमानत्वात्। स्वपक्ष मुक्त्वा स्वयुत्थम प्रत्याह अपने पक्ष तक अपने एकदशी का निराकरण ब्रह्मणि ब्रह्मण्यस्तमिते इत्यर्थं जगत्यस्मिन् शेषतः जगत प्रसूतौ को हेतु तदन्या व्यतिरेकतः। अस्मिन् जगति अत्यर्थं ब्रह्मणि अस्तमिते अशेतः ब्रह्मणि अस्तमिते जगत प्रसूतो को हेतु तदन्य अव्यतिरेकत तदन्यस्य अव्यतिरेकत तदन्यस्य तदभिन्नत्वात् तदन्यस्य अव्यतिरेकत ब्रह्म से भिन्न तद अभिन्न हो गया तदन्यस्य तदभिन्नत्वे तदन्य अव्यतिरेक अव्यतिरेक तद अभिन्न से तद अभिन्न रूप हो तो फिर जगत की उत्पत्ति के लिए हेतु क्या है। अस्मिन् अस्मिन् का अस्मिन् जगति जगत ही नहीं, अस्मिन् ब्रह्मणि अशेषतः अस्तमिते, अस्तमिते जगति हो जाएगा, अस्तमिते हाँ अत्यर्थम अस्तमिते जगत नहीं जगति अस्मिन् नहीं जगति भी सप्तमी है ना जगति अस्मिन् अस्मिन् जगति अत्यर्थम अशेषतः ब्रह्मणि अस्तमिते ब्रह्म में आत्म कोई विशेषण जरूरत नहीं अस्मिन् जगति जो दृश्यमान जगत है अस्मिन् जगति अशेषतः ब्रह्मणि अस्तमिते अत्यर्थम अस्तमिते पूरा ब्रह्म में लीन हो गया। फिर जगत प्रसूतो को हेतु जगत उत्पत्ति के लिए हेतु क्या है ब्रह्म में लीन हो गया तो तदन्या व्यतिरिक्त तदन्यस्य अभिन्नत्व तदन्यस्य तद अभिन्नत्वात् उसे अतिरिक्त कोई अव्यतिरिक मतलब तो उसे अतिरिक्त नहीं तद अभिन्न हुआ गया अन्य एक ही तत्व रहा छियानवे सप्तम अर्थ तसी अव्यतिरिक्त तो तद अन्यस्य तद अभिन्नत्वी अव्यतिरिक्त तद अव्यतिरेके तद अव्यतिरेके तद अन्यस्य तद अव्यतिरेके तद अन्यस्य अव्यतिरेके व्यतिरेक भावे तद अन्यस्य अभिन्नत्वे को हेतु अन्य तो उसी तद्रूप हो गया तो हेतु क्या है नहीं सर्वात्मना लीनस्य पुनरुदय ब्राह्मणो अन्य हेतु अनिष्टिर सर्वात्मा लीन हो गया प्रलय काल में सुषुप्त अवस्था में ब्रह्म में पुनरुदय उदय ब्राह्मण अन्य हेतु को भी है ब्रह्म से भिन्न कुछ है हेतु होगा ब्रह्म से भिन्न क्या रहता है अनिष्ट ब्रह्म सब लीन हुआ तो कुछ नहीं रहा फिर ना भी ब्रह्म उसका हेतु नहीं होगा कौटस्थ्याद फिर क्या हेतु होगा फिर अज्ञात ब्रह्म मानना पड़ेगा। इसे स्पष्ट करते हैं सर्वात्मना ब्रह्म स्वरूप हो गया तो जगत कैसे होगा वहाँ वो लोग भी जो मूला विद्या नहीं मानते वहीं फिर गलत हो जाते वहाँ आगे उत्तर नहीं देकर बोलते वो सब कार्यकांड मिथ्या है कल्पित है कोई कार्य किसकी उत्पत्ति होगी सत्य मांडुके में आए ना सत्य की उत्पत्ति असत्य की उत्पत्ति है किसकी उत्पत्ति हो उत्पत्ति होती है ना मिथ्या सब मिथ्या तो सब है जगत यही कहा जगत फिर उत्पत्ति किससे जगत नहीं है कार्यकार नहीं नहीं शुद्ध ब्रह्म है जगत भी नहीं है तो फिर तो विचार करने की आवश्यकता नहीं मूला विद्या नहीं तो सुश्रुति में मूला अध्यास का था ब्रह्म ये सब विचार क्यों करना। तो यहाँ स्पष्ट करते यदि भारती के अनुसार सुश्रुत उदाहरण दे दिया पूर्वम ब्रह्मेव अनाम रूपकम ब्रह्म जगत कारण लक्षित हुआ और सर्वोपनिषद उसे कारण कहा परमात्मे वो जगत कारण कहा फिर यदि सब कुछ अत्यमित हो गए सब क्या हेतु है हेतु कौन होगा तो मानना पड़ेगा अज्ञात ब्रह्म को कारण मानना पड़ेगा ब्रह्म कूटस्थ है तदुपादान अतिरेकेण ईशस्य तदधिष्ठातु सत्वाद तदुपादान लीनस्यापि जगत तद्वशा जन्म इति तटस्थ ईश्वरवादी आह अभी तटस्थ ईश्वर कहता है ईश्वर भिन्न रहता है कार्य कारण कारण में कार्य लीन हो गया ईश्वर तो रहेगा तद उपादान अतिरिक्त ईश्वर्य तद अधिष्ठातु सत्वात् कारण काल है उपादान कारण होगा जैसे तार्किक मत के अनुसार प्रलय काल में परमाणु सब परमाणु रूप लीन हो गई ईश्वर तो रहेगा उसका नियामक है उपादान लीन से आए उपादान में कार्य सब लीन हो गया कारण रूप से अवस्थान रहा जगत तद वसा जन्म ईश्वर फिर जगत की उत्पत्ति करेगा हुई वही परमाणु से बना देगा तटस्थ ईश्वरवाद यह अस्थिति अस्थि सोव्यतिरिक्त चेत सोप के न प्रवर्तित जगन्निर्मिनुयादे तत् स्वतश्चे सर्वदा न किम् अस्थि से व्यतिरिक्त चेत ईश्वर तटस्थ अलग है उपादान कारण से सोप के न प्रवर्तित जगन्निर्मिनुयात किसे प्रभुत्व का निर्माण करे किसके प्रवर्तक कुछ नहीं, बिना कारण स्वतश्चेत सर्वदा किम न करोति, प्रवर्तक मानना पड़ेगा। वेदांत उत्तर क्या, सिद्धांत ईश्वर प्रभुत्व होगा तो भी कारण काम कर्म कारण है कर्म देने के, और नहीं तो कैसे होगा। और ईश्वर का स्वरूप विचार नहीं करते, ईश्वर स्वरूप शुद्ध चिन्ह मात्र ईश्वर कहेंगे तो कुटस्थ होगा तो नहीं हो सकता, निरूपण पूर्व में निरूपण हो गया, कुटस्थ से भिन्न ईश्वर मानेंगे नायक लोग, सर्वज्ञ सर्वशक्ति माया नहीं होकर कैसे वास्तव मानेंगे, वास्तव मानेंगे तो फिर प्रवर्तव क्या है। न तावत तटस्थ सुअस्ति, पहले तटस्थ कोई सबसे विलक्षण है ऐसा है ही नहीं माना भवात, क्योंकि उपादान कारण से अलग ईश्वर ऐसे प्रमाण नहीं, यही निमित्त उपादान कारण अभिन्न है। सनपि यदि अलग ईश्वर मानेंगे तटस्थ है, स केन चित प्रवर्तित स्वतो वाजगत कुर्यात, किसे प्रभुत होकर करेगा या स्वत करेगा, यदि विकल्प है सोपी सोपी किसे प्रतीत हो केन प्रवर्तित। द्वितीय मनुद्यत स्वतश्चेत सर्वदा क्यों नहीं करेगा, और आद्य पक्ष में किससे प्रवृत्ति तो होता है, ऐश्वर्य पारतंत्र्यंच नापि संभाव्यते मिते नापि कार्यं विलीनत्वात् स्वात्मोत्पत्तो प्रवर्तते। ऐश्वर्यं पारतंत्र्यंच न संभाव्यते मिते, प्रमिति प्रमा के द्वारा दोनों संभव नहीं, ऐश्वर्य और परतंत्र, ईश्वर है फिर परतंत्र है। ना भी कार्यम स्वात्मोत्पत्तो प्रवर्तते, कार्य अपने स्वभाव से उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त हो जाएगा, कारण और प्रवृत्त क्या चाहिए, जो कार्य स्वयं अपने उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त हो जाएगा, कार्य तो विलीन तो आता तो कार्य तो विलीन हो गया, स्वयं कार्य कैसे प्रवृत्त हो जाएगा। पारतंत्र या परतंत्र स्वभाव, पारतंत्र अन्य के अधीन, ऐश्वर्य होगा ईश्वर तो होगा और अन्य के अधीन होगा ये तो नहीं होगा, ईश्वर ही तो स्वतंत्र होना चाहिए। नहीं द्वयम एक से प्रामाणिकम मिथ्य विरुद्ध आधा, ऐश्वर्यम ईश्वरत्वम और परतंत्रत्वम दोनों विरुद्ध है। कार्यमेव स्वोत्पत्तो व्याप्रियते न कारणपेक्षा इति स्वभावादीन प्रत्याह, स्वभाव ही से कार्य पति व्याधि सब बन जाते हैं, कारण की क्या आवश्यकता है, किसका प्रयोजक जो इति कहा ना भी कार्यम स्वात्म उत्पत्तो प्रवर्तित इति न विलीनत्वाद, लीन से भी स्वोत्पत्तो व्यापार चेत, लीन हो गया कार्य फिर उत्पन्न उत्पत्ति के लिए व्यापार यदि मानेंगे तत्काल अनियम अनियति, काल का नियम नहीं होगा स्वभाव मानेंगे, तत्सत्व विशेषात कार्य नहीं रहा लीन हो गया फिर स्वभावतः कार्य बन जाएगा, कार्य का अभाव तो हमेशा रहा, किस समय उत्पन्न होगा ऐसे कोई नियम क्या कैसे होगा, प्रलय इतने काल रहेगा उसके बाद सृष्टि होगी क्या नियम होगा, जो सृष्टि उसके पहले क्यों नहीं हुई। किंच कार्य कारण और भेद अभेदवा, कार्य कारण भेद है अभेद है, नाद्य भेद नहीं कर सकती थे भिन्न चेत कारणात् कार्यम कार्य कारणता तयो हो पृथक प्रसिद्धयो केयं हेमवत विंध्यो रिव। कारणात् कार्यं भिन्न चेत तयो हो पृथक प्रसिद्धयो हेमवत विंध्योरिव केयम कार्य कारणता, ये युक्ति है, कार्य यदि कारण से भिन्न मानेंगे तो कारण अलग कार्य अलग दोनों प्रसिद्ध होगे, अब पृथक प्रसिद्ध दोनों हो गए फिर दोनों में क्या कार्य कारण भाव है, हिमालय बिंध के समान है ना, देख भिन्न चेत। द्वितीय भिन्न ने अभिन्न कहेंगे कारणात् कार्यम भिन्नम अभिन्न वा, भेद अभेदवा द्वितीय माध्य निराकृत अथ अथाभिन्नम तदैकत्वात् कार्य कारणता कुतः नापि निष्क्रिय रूपं सत् कारणत्वं समश्नुते ना तो अथ अभिन्नम कार्यकारण अभिन्न कहेंगे अभेद तद एकत्वात् फिर एक हो गया कारण कार्य तो एक कौन से कार्यकारण था कुतः कार्यकारण भाव कैसे बनेगा एक हो गया भिन्न अभिन्न ही कार्यकारण ना फिर निष्क्रिय रूपम सत कारण तुम निष्क्रिय होकर कारण तो प्राप्त करें ये नहीं होगा निष्क्रिय ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है किंच कारणम कुर्वत अकुर्वत वा कुर्वत रूप होकर कारण होता है या नहीं करते कुर्वत रूप होगा कार्य उन्मुख होगा तो कारण बनेगा तो कुर्वत कैसे बनेगा कार्य उन्मुख अकुर्वत होता है निष्क्रिय रूप कारण नहीं हो सकता है यदि कुर्वत रूप कुर्वत होता है कुर्वत कब होता है आद्य कुर्वत्वम कादाचित कम न वा कुर्वत रूप होने से कारण बनेगा वो कुर्वत रूप कादाचित का आगंतुक है या नित्य है कादाचित का हो गए तो क्या नियम उसके लिए कारण चाहिए प्रथम अनवस्था कारण होने के लिए कुर्वत रूप कुर्वत होने के लिए कोई कारण चाहिए तो अनवस्था है यदि कादाचित का होगा तो कारण चाहिए अनवस्था दोष है और यदि अकुर्वत कारण कुर्वत कादाचित का नहीं नित्य कहेंगे तो हमेशा कार्य हो द्वितीय सदा कार्य अनुसार अकुर्वचित कुर्वत रूप नहीं हो करके कारण यदि हमेशा कार्यजनक तो हमेशा कार्य उत्पत्ति तत्र नापि नापि कार्यम नहीं नापि निष्क्रिय रूपम कुर्वत रूप नहीं हो करके निष्क्रिय रूप होकर कारण होता है ऐसा नहीं कर सकते तो कुर्वत रूप होने के लिए कोई कारण चाहिए अर्थात निष्क्रिय कारण नहीं हो सकता है अकुर्वत भी कारण थे सदा कार्य होते हैं द्वितीय सदा अकुर्वत भी कारण होगा तो हमेशा कार्य हो किंच कार्यमपि क्रियमाणम न वा कार्य जो होता है वो क्रियमाणम न वा क्रियते भी कार्यम विकवित तथा च तथा च क्रियमाणम सत कथं कार्यमी होच्यते क्रिया शून्यं च यद्वस्तु तच्चा कारकमिष्यते प्रश्न क्या है कार्यम क्रियमाण न वा कार्य इसे स्वभावतः तो अपने उत्पत्ति के लिए सृष्टि में उत्पन्न होगा और तो पहले जो कार्य वो क्रियमाण या नहीं है यदि क्रियमाण नहीं अक्रियमाणम सत वो कार्य कैसे उसको कहेंगे क्रियाते थे कार्य वो क्रियमाण होगा कार्य कार्य रहेगा और अपने उत्पत्ति के लिए प्रभुत्व हो जाएगा कार्य पहले कैसे हुआ और यदि कार्य नहीं ना निष्क्रिय रूपम सत कारणत्व निष्क्रिय रूप हो करके कारण हो जाएगा क्रियमाण नहीं हो करके कारण कैसे होगा निष्क्रिय रूप से कारण नहीं होगा अच्छा नीचे क्रिया सुन अच्छा हाँ अक्रियमाण हो तो कार्य नहीं होगा और क्रिया शून्य यद वस्तु तो चौकार क्रिया शून्य है अक्रिय तो कारक नहीं हो सकता है फिर कारक नहीं हुआ तो कार्य जनक फिर कैसे होगा स्वयं उत्पत्ति आदि के उत्पत्ति का भी कर्ता नहीं होगा आद्य कार्यत्वात् यदि पहला पक्ष क्रियमाण कार्यत्वात् क्रियायामपि क्रियमाणत्वं प्रसंगात् अनुवस्था यदि कार्य है क्रियमाण होकर के क्रियमाण होने के लिए कुछ वो कार्य है क्रियमाण कार्य हुआ क्रिया क्रियायामपि क्रियमाणत्वं जो क्रिया होने के लिए भी क्रियमाण तो चाहिए उसके लिए भी क्रियमाण तो कार्य होने के लिए अनवस्था अब द्वितीय कहेंगे क्रियमाण नहीं जो उसमें कुछ क्रिया होने पर कार्य बनेगा, क्रिया भी कार्य है, क्रिया भी क्रियमाण है, क्रियमाण होने के लिए उसके लिए भी कोई कारण चाहिए। घट बनाने के लिए किसी में क्रिया होने पर कार्य कार्य बनेगा, क्रिया भी तक कार्य, वो कार्य होने के उसके भी कोई कारण चाहिए। व्यापारी भी तो कार्य है, और कार्य होने से उसके लिए भी कारण चाहिए। और जो कार्य है वो क्रियमाण होकर के कार्य होगा या अक्रियमाण होकर के? अक्रियमाण होगा तो फिर कार्य हो गया, अक्रियमाण नहीं कहेंगे निष्क्रिय है, निष्क्रिय फिर कारण नहीं होगा। यदि कार्यत्वात् क्रियायाम अपि क्रियमाण, तो क्रिया में अनुभवता द्वितीय भाव। यदि कार्य निष्क्रिय होकर के कार्य बने, निष्क्रिय होकर नहीं होगा, अक्रियमाण अक्रियमाणम तथा च अक्रियमाणम सद कार्य कैसे उसको कहेंगे? एक क्रियमाण नहीं होगा। आत्मादेरपि तत्प्रसंग, तो फिर आत्मा को भी कार्य कह सकते हैं अक्रियमाण होकर के। इह तत्कार्यम इह उचित, इह यदि कार्य कारण व्यवहार भूमि, कार्य कारण व्यवहार में उसको कार्य कहेंगे, क्रियमाण नहीं कर कार्य कैसे कहेंगे? कार्य में उचित है। कारण से अक्रुवत्व कार्य से अक्रियमाण च दोषांतर, कारण कुर्वत नहीं हुआ और कार्य भी क्रियमाण नहीं होगा तो क्रिया शून्य चेत वस्तु तत्च अकारक, क्रिया शून्य तो अकारक होगा, उसको कार्य कैसे कहेंगे? क्रियाम कुर्वत कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम इति अंगीकारात पक्षद्वयेपि स्वीकार्य विरोध स्यात्। पक्षद्वय मतलब दो अकुर्वत कार्य अक्रियमाण, ननु नास्ति कार्यकारण अव्यवस्था कालादि व्यवस्थापकत्वात्, कालादि व्यवस्थापक हो जाएगा अव्यवस्था नहीं, नेत्या लयेन लये नैव समाप्तत्वात् कालकर्मादि कारणम् स्वात्मोत्पत्तावसक्तं तद् व्यक्तं सामर्थ्य भाग्यतः। कालकर्मादि कारणम लय नैव समाप्तत्वात्, कालकर्मादि जो कारण को तो लीन हो गए, समाप्त हो गए। स्वात्मोत्पत्तो अशक्तम, अपने उत्पत्ति के लिए असत असमर्थ है, लीन हो गए, समाप्त हो गए। यतः व्यक्तम सामर्थ्य भाग, व्यक्त हो सामर्थ्य वाला होगा, अब ये तो कारण में लीन हो गए, समाप्त अनविव्यक्त अव्यक्त है, सामर्थ्य उत्पत्ति के लिए असमर्थ है। स संवत्सर अभवत इति काल से कार्यत्व श्रवणाद, संवत्सर हो प्रजापति, काल भी संवत्सर भी कार्य हुआ, कर्मादेश तदिष्टे कर्मादि का कारण है, तस् सर्वस्व लीयते अस्मिन् इति लय शब्द हेत्वात्मना एव लय, सब कुछ लय हो गए, लियते अस्मिन् इति सर्वम, लय शब्द से कह गया कारण रूप हो गया, हेतु आत्मनाय लय अवसानात समाप्त हो गई। न कालादि स्वोत्पत्तो भी सक्तम, कालादि भी लीन हो जाएंगे तो अपने उत्पत्ति के लिए समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि स्वरूपण असत्वाद, स्वरूप से रहेंगे तो उत्पत्ति के लिए व्यवस्थापकत्व तुदरापेदम, स्वयं नहीं बन सकता है, किसका व्यवस्थापक कैसे होगा? संरक्षण पर असक्त से कोई तो परक्षण है, काल ही पहले नहीं होगा, इतने न्याय। और काल को इसे तार्किक लोग अन्य नित्य मानते हैं, अजातमअपि कालादि हेतु आत्मना सत्वादि व्यवस्थापक ज्यादा, काल जन्म नहीं होगा, कारण उसे रहेगा, अच्छा काला कालादि हेतु आत्मना रहेगा व्यवस्था इतिहास के तद तद व्यक्तम, अव्यक्त होकर कार्य नहीं हो सकता है, तद व्यक्तम सामर्थ्य यत व्यक्तम सामर्थ्य होगा। अतो न अजात से व्यवस्थापकत्व, अजत जात नहीं होकर व्यवस्थापक नहीं बनेगा, नहीं कुलालो जनक रूपेण सन अपनी घटम करती, उत्पन्न नहीं होकर के घटन नहीं करता है, कार्यत्वे कालादेश जनक रूपेण क्या पाठ है रूपेण जय जनक रूपेण कुलाल पिता है न पर ही घट कुलालत्व ने घट जनक जनक रूपेण नहीं जनक अवस्था में अभी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ घट नहीं बना सकता है। कार्यत्व कालादे तत्कारण में सर्वस्य कारण में इतर कार्य में थी व्यवस्था में आशंक्य तदपि शक्ति में न कालादि को कार्य मानेंगे तत्कारण में सर्वस्य कारण अभी कुलाल जन्म नहीं हुआ हाँ पिता पिता रूप है पिता ही पुत्र उससे जन्म उत्पन्न होगा हाँ अभी पिता रूप से है जनक रूप से है उत्पन्न नहीं हुआ तो उत्पन्न नहीं हुआ तो कार्य कैसे बनेगा और असत्य की उत्पत्ति हाँ असत्य की उत्पत्ति नहीं होते तो पहले पिता के रूप से पिता शरीर में रहता है और पिता रूप से रहता है। कार्य तो कालादि है यदि कालादि कार्य होगा तत्कारण वो सर्वस्य कारण तो कालादि का जो कारण होगा वो सबका कारण होगा इतत कार्य अन्य सब कार्य हो जाएगा व्यवस्था में आशंक्य तदपि शक्तिमान न हुआ जो काल का कारण है सबका कारण वो कारण शक्ति वाला नहीं है या नहीं है यदि शक्ति वाला नहीं नचे सर्वस्य सर्वत्र कारणतापति शक्ति वाला नहीं होकर के कारण मानेंगे तो असमर्थ तो सब कुछ सब में असमर्थ है शक्ति वाला शक्ति रहित यदि कारण हो जाएगा तो फिर कोई भी हिमालय बना देगा जगत बना देगा ब्रह्मांड बना देगा अशक्त होकर के सर्वस्य सर्वत्र सर्व कार्य निरूपित कारणतापति शक्ति वाला ही कार्य होगा शक्ति मचेत तथा सा नित्य अनित्य वो शक्ति नित्य अनित्य जो कारण होगा और शक्ति वाला मानना पड़ेगा और शक्ति उसमें नित्य या अनित्य है शक्ति नित्य चेत तो तदुपेतम कारणम अभी शक्ति विशिष्ट कारण हुआ तदयुक्त तो कारण हुआ शक्ति विशिष्ट जो कारण हुआ निरपेक्ष न हुआ शक्ति विशिष्ट कारण अन्य निरपेक्ष या अन्य सापेक्ष विकल्प आद्य के आद्यंत से नित्य नित्य तीन नित्य कहाँ है हाँ नित्य अच्छा चलेगा नित्य शक्ति पक्षे भी युगपत प्रभवादिकम प्राप्नति सर्व कार्यस्य न च तद्वर्तते तथा शक्ति नित्य मानेंगे निरपेक्ष कारण होगा नित्य शक्ति तो पक्षे भी और शक्ति यदि निरपेक्ष है युगपत प्रभवादिकम प्राप्नोति सर्वकार्यस्य प्रभुवादिकम उत्पत्ति तेति प्रलय एक साथ प्राप्त न च तथा तद वर्तते ऐसा नहीं होता है। कल्पांतर कहे न च कल्पांतर निरपेक्ष नित्याचेद तदुपेतम निरपेक्षम न वा तो सापेक्ष हो जाएगा प्रथम नित्याचेद टीका में तदुपेतम कारणम नित्य शक्ति विशिष्ट कारण होगा वो निरपेक्ष अथवा न सापेक्ष है निरपेक्ष कहेंगे तो हमेशा कारण हो जाए नित्यम शक्तिपते युगपत पर सब कुछ हो और जो सापेक्ष होगा न च तदवर्तते सापेक्ष होने के लिए वो सापेक्ष होकर को नहीं रहता अन्य कोई हो तो सापेक्ष होगा न शक्तिमत कारणम सापेक्षम शक्तिमत्व से अकिंचित करता पते शक्तिमत कारण होगा और फिर सापेक्ष होगा शक्तिमत सामर्थ्य है तो फिर सापेक्ष क्यों होगा शक्तिमत तो फिर शक्तिमत क्या रहा अकिंचित कर होगा शक्ति सामर्थ्य है फिर कुछ अपेक्षा करता है ये हो गया नित्य पक्ष में, दो विकल्प है, नित्य पक्ष में निरपेक्ष सापेक्ष में, अनित्य पक्ष होगा शक्ति को अनित्य मानेंगे, कल्पांतर अनुभूति शक्ति, शक्ति उत्पत्ति अभिपेतो च कारण ज्यादा शक्ति मत अथ शक्त्यंतरा शक्ति रन अवस्था प्रसज्यते ये माया अनिर्वचन शक्ति माने अनादि माने तो समाधान होगा, नहीं तो उसके ऊपर शक्ति फिर शक्ति की उत्पत्ति मानेंगे, शक्ति उत्पत्त अभिपेत अनित्य मानेंगे, शक्ति की उत्पत्ति होगी चिन्ह मात्र में, शक्ति की उत्पत्ति होगी और शक्ति का कारण चिन्ह मात्र सक्त है असक्त है असत्य मत, शक्ति की उत्पत्ति माने तो कारण असत्य मत से आता, शक्ति के बिना कारण कैसे होगा, अथवा शक्ति अंतरा शक्ति अन्य शक्ति से एक शक्ति उत्पत्ति तो अनवस्था प्रसज्यत सा किम शक्ति बिना उत्पत्ति थे शक्ति अंतरा द्वा, जो शक्ति की उत्पत्ति होगी सा शक्ति शक्ति बिना उत्पत्ति थे अथवा अन्य शक्ति से, शक्ति बिना कहे तो आद्य शक्तिवत कार्य से आप संभवाद न शक्तिमत कारण कल्प्य, यदि शक्ति बिना शक्ति अशक्तिमत से उत्पत्ति हो जाए तो कार्य भी बिना शक्ति उत्पत्ति हो जाए तो शक्ति मानने क्या जरूरत है, न शक्ति मत कारण कारणम कारणम साध असत्यमत असत्यमत कारणम कल्पांतरम अनुद्यन रसति शक्ति अंतरा तो कहता ना बता अथ शक्ति अंतरा तो न बता, पूर्व क्षणस्थम कारणम उत्तर क्षणस्थम कार्यमिति व्यवस्था में आशंक्य काल भेद निराचष्टे, पूर्व क्षणस्थ में कारण उत्तर क्षण में कार्य हो गया वो बौद्ध मत है ना, पूर्व क्षण उत्तर क्षण में कार्य हो गया काल भेद निराचष्ट किम किमपक्षवपे तत्व कालोयम वर्तमानिक यायाधनागतत्वंच तस्य क्या भागवत्वत अयम वर्तमानिक काल किम अपेक्षा व्यपेतत्व आयात अनागतत्व से आयात, वर्तमान काल ही किम अपेक्षा व्यपेतत्व अनागतत्व से आयात, किसकी अपेक्षा करके अतीत वर्तमान अनागत प्राप्त होगा, तस्य ऐक्य अभागवत्वत ऐक्यात अभागवत्वात काल एक ही निरव्य भागवत भाग उसका ही नहीं तो किसके अपेक्षा करके अतीत वर्तमान अनागत हो जाएगा, ऐक्य भागवत तस्य कथम ऐक्य और भागवत काल में क्या आशंक्य कालो द्रव्यम क्रिया वा इति विकल्प आद्य मनोदृष्टि, अभी काल क्या पदार्थ है द्रव्य है अथवा क्रिया है, रवि क्रिया को काल कहते हैं ना न्याय में, रवि क्रिया संबंध ज्येष्ठ कनिष्ठ में रवि क्रिया संबंध बहुत रवि क्रिया संबंध ज्येष्ठ, तो इसलिए काल द्रव्यम क्रिया वा आद्य मनोदृष्टि, यदि द्रव्य मानेगी नित्यम एकम विभू द्रव्यम यदि कालोभ्युपेयते अतीतानागतत्वादि भेद स्यात् किं निबन्धनः, यदि कालः नित्यम एकं विभुं द्रव्य अभिवगम अभिपेते तो अतीत अनागतत्वादि भेद किं निबन्धनः स्यात्, फिर अतीत अनागत वर्तमान भेद कैसे हुआ, नित्य विभु द्रव्य एक ही सर्वत्र समान है, विभुते न सजातीय भेदो नभुवत भेद नहीं आकाश के समान, कल्पांतरमाह अभी क्रियापद आदित्यादिगतिश्चेत् स्यात् कालो व्यक्त समुत्थितौ आदित्यादिर्विलीनत्वान् न तदा तत्क्रियेष्यते काल आदित्यादिगतिश्चेत् अव्यक्त समुत्थितो आदित्यादिर्विलीनत्वात् न तदा तत्क्रियेष्यते अव्यक्त उत्पत्ति होने के समुत्थितो तत प्राक रवि नहीं लीन हो गया तो रवि क्रिया नहीं काल नहीं कर सकते आदित्यादि सप्तमे अज्ञाता तरी ब्रह्मण तद उत्पत्तो तद गतिरूप काल सिद्धित्याह अज्ञात ब्रह्म से तद उत्पत्तो कालिक उत्पन्न तद गतिरूप काल सिद्धि आदित्य हाँ अज्ञाता तरी ब्रह्मण तद अज्ञात ब्रह्म से आदित्य की उत्पत्ति मानेगी तद गतिरूप काल सिद्धि अव्यक्त तो अव्यक्त समुत्थित हो अव्यक्त समुत्थित हो काल कहेंगे आदित्य अधिगति अव्यक्ता समुत्थित हो उत्पन्न होने के बाद कहेंगे कि प्रलय काल में आदित्य आदि विलीन न हुआ उस समय कैसे क्रिया रहेगी भवतु कहानी आदित्यादि विलीनत्वात् तदा क्रिया न इष्यते तदा कहते प्राग आदित्य आदि उत्पत्ति आदित्य उत्पत्ति के पहले आदित्य लीन हुआ उस समय रवि क्रिया नहीं है तत्पूर्वक्षणस्थम कारणम इत्यादि व्यवस्था सिद्धि फिर आदित्य उत्पत्ति के पहले रवि क्रिया रूप काल नहीं रहेगा तो पूर्वक्षणस्थम कारणम नियम कैसे होगा क्षण ही नहीं रहेगा तो इसलिए अव्यक्तता समुत्थितों में अव्यक्तता समुत्थितो कार्य होगा उसके पहले आदित्य उत्पत्ति में कहेंगे उसके पहले अव्यक्ता समुत्थितो अव्यक्तात् समुत्थितो सत्याम अव्यक्त से उत्पन्न हुआ रवि सूर्य तो उत्पत्ति के पहले काल नहीं रहा रवि क्रिया नहीं सप्तम कार्य द्रव्यम अवयवी कारण द्रव्यम अवयवा तेषु तो संवेति व्यवस्था कार्य द्रव्य तो सावयव होगा कारण है निरवयव कारण में कार्य समवाय समस्त रहेगा ये व्यवस्था हो जाएगी कार्य कारण इतिहास संख्या न चावयविनो वृत्तिर निरसंशयिकत्व हेतुतः भागेषु निष्कलत्वैक्य निसामान्यत्व कारणात् कार्य सावयव उत्पन्न होगा कारण से निरवय में कार्य समवाय जैसे परमाणु द्योणुकादि न च अवयविन वृत्ति निरंश एकत्व हेतु तो अवयवी की वृत्ति कैसे होगी निरंश में निरवय जो एक है परमाणु एकत्व हेतु तो और अथवा जो निरंश चिन्ह मात्र है निरंश है उसमें सावयव पदार्थ रहेगा कैसे भागेश निष्कलत्व एक निसामान्य तो कारण आता जो अवयव है अवयवी का भाग वो निरवयव है क्योंकि अवयवी है सावयव और कारण है निरवयव भागेश भाग में अवयव में निरवयत्व ऐक्य निसामान्य तो कारण आते सामान्य भी नहीं एक निरवयव उसमें कैसे अवयवी रहेगा अठ तस्य तेषु वृत्तिरेक देश न कार्यण वा तस्य अवयवी न तेषु अवयवेषु अवयवी एक देश में रहेगा एक देश रहेगा या संपूर्ण रहेगा अवयव में ये विकल्प खंडन अद्वैत इत्यादि खंडन आदि में आता है अवयवी एक देश रहेगा या संपूर्ण एक देश रहेगा इतना नाद्य एक देश रहेगा तो गो संपूर्ण गो को एक एक देश में रहेगा संपूर्ण को एक देश रहने के लिए एक देश हो अपने आरंभ को अवयव से अलग एक देश क्या है एक तस्य स्वारंभक अवयवा अनेक देश अभावत। जितने आरंभ का अवय का देश है, जितने अवयव है आरंभ के समय का ना, उससे अन्य एक देश का वो है जिस एक देश के द्वारा अवय भी रहेगा, गो रहेगा। अन्य एक देश नहीं, सब तो आरंभ के। तस्य तस्य स्वारंभ का अवयव अन्य एक देश अभाव। ये स्वारंभ के जितने अवयव है उससे अन्य को एक देश नहीं जिसके द्वारा वो अवय भी रहे। यदि संपूर्ण रहेगा, एक देश नहीं संपूर्ण रहेगा, तो फिर क्या होगा? एक अवयव में संपूर्ण गो तो सिंह में भी दुग्ध गो स्तनकारी दुग्ध निकलेगा, गो संपूर्ण है। यह आता है नेतर एकस्य अनेकत्र कार्यन वृत्तो। एक गो खुर में भी है, सिंह में भी है, पूछे में भी है, सर्वत्र संपूर्ण कार्यन वृत्तो। एक एकत्र तत्कार्यापाता, एक एकत्र दूध दोहन करके खुर में भी दोहन कर सकते, पूछ में भी, सिंह में भी, एक एकत्र तत्कार्य अगो का कार्य, अवयव का कार्य, कृष्ण अवय कार्यापाता। अतो न तस्य तेषु वृत्ति से तस्य गो अवयव न तेषु अवयव सुवृत्ति नहीं कर सकते। इसी बार सारे अवय में किंच यथा अवयविन और अनंसत्वम, अवयविन अनंसत्वम एक तद्वत असामान्यत्वाद, किंच यथा अवयविन अनंसत्वम एक अवयविन तद्वत असामान्यत्वाद असमान्यत्वाच तस्य नानेकत वृत्ति। निरंसत्व अवयव है, अवयव तो सवयव है, यथा अवयविन अनंसत्वम ऐक्यम च तद्वत असामान्यत्वाद असंबंधत्वाच तस्य न अनेकत्व वृत्ति। तस्य अवयविन अनेकत्व वृत्ति नहीं। अच्छा अंश नहीं मतलब है, स्वयं अवयवी आरंभक से अन्य अंश नहीं, एक देश नहीं कहा। अवयवी तो सांस है ना, अवयव वाला अवयवी है, अवयवी तो सांस है। हाँ आरंभक अवयव से भिन्न अवयव नहीं, ये पहला आया जो आया स्वारंभक अवयव अन्य एक देश अभाव। आरंभक अवयव से अन्य एक देश नहीं जिसके द्वारा रहे, वो अवयव नहीं। आरंभ का अवयव तो है, पट अवय भी है, आरंभ का अवयव तंतु है, भिन्न भिन्न मानेंगे तो कहाँ रहेगा। यथा अवयविनो अनंसत्व ऐक्यच तद्वत असामान्यत्वाद असमत्वाच तस्य नानेकत्वति निष्कलत्व। नहीं वो तो भी कपाल भी कार्य है, तो कार्य कारण विचार जो करते हैं, कार्य सावयव कारण निरवयव, इसको लेकर कार्य कारण भाव कहते हैं। इसलिए ब्रह्म चेतना निरवयव लेकर के उसी कार्य बनेगा। तो जैसे परमाणु निरवयव कार्य, वहाँ भी पर ब्रह्म निरवयव है, उसे कार्य बन जाएगा सावयव, जैसे परमाणु से दिवन आदि बन जाता है। तो कार्य सावयव होगा, ये पहले आया था, कारण निरवयव लेकर के तभी कार्य उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि यदि ब्रह्म एक रहा और कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी, और सावयव कार्य में लेकर आया, तो उसे दृष्टांत जैसे परमाणु से दिवन को बनता है सावयव कार्य, कारण निरवयव है और कार्य कार्य सावयव है। अन अवयविन अनंसत्व नहीं, अवय कारण को अवय अवय शब्द से कैसे कहेंगे? अवयवा अस्मा जायते थे अवय भी न कहीं अनंसत्व अनंसत है क्यों तद तो सामान्यता था असमता चाह अनेकत्र वृत्ति न अनेकत्र अवय को लेकर के अवय भी अनेक नहीं रह सकता है, अनंत एक है, अवय भी एक ही अनंत, तो ये अनंत लेना पड़ेगा। आरंभक अवयव से अन्य एक दिशे नहीं, एक दिशे पहले आए ना विकल्प, अवय भी अवय में रहेगा। तस्य तेस वृत्ति, पहले देखो पहले तस्य क्या था, अवय भी न तेसु का अर्थ अवयस, जैसे पहले पहले देखो कार्यम द्रव्यम अवयवी, कारणम द्रव्याणि अव अवयवा, अवयव हो गए कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य अवयवी है, जितने अवयव सब कार्य द्रव्य है, कारण हो गया अवयव उसका अवयव का कारण, तेसु तो समवेति, तेसु कारणेशु अवयवेषु कार्य द्रव्य अवयव समवेति, यदि व्यवस्था हो जाएगी। इसी का नच अवयविन वृत्ति निरंश एकत्व हेतु तो एक भाग में नहीं रह सकता है, क्योंकि तस्य अवयव यदि रहेगा अवयव में कौन सा अभी निरंश एकत्व तो का आगे अभी आएगा, पहले बताया नच अवयविन वृत्ति निरंश एकत्व तो कहने से क्या, निरंश हेतु तो आरंभक अवयव से भिन्न अंश नहीं है जो अवयव से रहेगा। अभी उसका उसके उसके पहले विकल्प देख लो, तस्य तेस वृत्ति एक देश न काश्य नवा, तस्य कस्य अवयवी का अवयव में वृत्ति एक देश कहने के लिए तस्य स्वारंभक अवयव अन्य एक देश अभावत, गो के आरंभक अवयव को छोड़ करके अन्य एक देश जितने के देश आरंभ हो गया वही एक देश अभाव, वो जो निरंश ऊपर कहेंगे ना निरंश निरंश एकत्व अवयविन एकत्व निरंश तो अंश रहित, कौन सा अंश रहित, आरंभ के अवय से जिसे अवयव रहे अवश्य रहे वही उसको लेकर निरंश कहे। नेत्र एक से अनेकत्र यदि कहेंगे काचने न रहेगा तो सर्वत्र कार्य प्रसंग, तो सिद्ध क्या हुआ अवयविन अनंशत्व मतलब आरंभक अवयव से अन्य अंश नहीं रहने के लिए एक ही तद्वत असामान्यवाद वो सामान्य रहता है अवयवी, अवयव यदि अन्य रहा है तो अवयव में अवयव रह जाएगा अवयव के द्वारा, तो आरंभक अवयव के द्वारा न आरंभक में अवयव कैसे रहेगा, जो कहीं भी एक आरंभक अवयव में अवयव को रखना है वो अवयवी संपूर्ण रहेगा या एक देश के द्वारा रहेगा, किस कौन सा एक देश उनमें से कोई एक देश, वो भी तो फिर उसमें भी अवयव पहले रहना चाहिए, अवयवी उसके एक देश रहेगा उसके एक देश में अवयव रहे तो, जिस एक देश के द्वारा ये रहेगा वो एक देश में अवयव रहे तो उसके द्वारा ये रहेगा, स्वयं इसमें यदि अवय भी नहीं रहता है ये रह जाएगा तो ये कैसे रहेगा, जिसे एक देश के द्वारा ये पूरा कलम को हम रखेंगे एक देश में पूरा को रहेगा या एक देश के द्वारा रहेगा, एक देश में पूरा रहेगा, पूरा रहेगा तो सर्वत्र सना कार्य प्रसंग श्रृंखला में भी एक देश में एक देश के द्वारा रहेगा, तो कौन से एक देश के द्वारा एक देश में रहेगा, जिस एक देश के द्वारा रहेगा इस एक देश में अवय भी रहे तो इसके द्वारा ये रह जाएगा अवय भी, किंतु पहले इस अवय में अवय भी कैसे रहेगा, तो आरंभ का अवय से भिन्न कोई एक देश होता उसके द्वारा रहता वो भिन्न नहीं कर जाएंगे, तो इसलिए निरंश एकत्व हेतु तो निरंश एकत्व हेतु तो निरंश कौन होगा अवयवी, तो निरंश मतलब आरंभ का अवयव से भिन्न अंश नहीं उसको लेकर आगे है। निष्कलत्व एक निस्सामान्यत्व कारणात् भागिसु किंचिका में दे उसको लेकर हुआ अवयविन अनंशत्वमैक्यम तद्वत सामान्य नहीं असंबंध है संबंध सिद्ध नहीं होता है तस न अनेकत्र वृत्ति, तो अनेक में अवयव की वृत्ति नहीं, निष्कलत्व एक ऐक्य निसामान्य तो कारण आता संबंध नहीं होगा, सामान्य हो तो विशेष में संबंध होगा। विपक्षम अनुदय दोषायति यदि रह जाएगा, विपक्ष के अनुवाद कर दोष देता आधारेषु, आधारेषु निरंशेषु यद्याधेयस्तथा विधः भिन्न देशेषु तेष्वेकस् तथा चावैवी कथम्। यदि निरंशेषु आधारेषु तथा विध आधेय, आधार भी निरंश है आधेय भी निरंश हो जाएगा, तो भिन्न देशेषु तेषु, भिन्न देशेषु तेषु आधेयेषु, भिन्न देशेषु एक कथा नहीं कथा आगे कथम एक तथा च अवयवी कथम एक तथा च अवयवी एक कथम अवयवी एक कैसे हुआ। आधारेषु निरंशेषु आधार निरवयव आधे भी तथा विध अवय भी तथा विध अलग अलग हुआ भिन्न निरंश में, निरंश अवयव में अवयव यदि इस प्रकार हो भिन्न देश में रहेगा तो एक कैसे होगा। तथा च कथम अवय भी एक कैसे होगा, अनेक होना चाहिए एक कैसे होगा। निरंश में रहेगा तो अवय अवय भी निरंश हो जाएगा। टीका में कैसे दिया नौ नंबर, रूपादिषु रूपत्वादिवत तस्य अवयवित्व सिद्धि, रूपादि निरंश है उसमें रूप रूपादिषु रूपत्व, रूपत्व जाति है, रूपत्व जाति अनेक रूप में निरवय में रहा, अनेक रूप में रहने वाले रूपत्व एक है, किंतु रूपादिषु रूपत्ववत तस्य अवयवित्व सिद्धि वो अवयव सिद्ध नहीं होगा। अनेक रूप में निरंश में रहने वाले रह सकता है रूपत्व, किंतु अवय भी नहीं है वो द्रव्य सिद्ध नहीं होगा। अथा तो सामान्य सामान्य नहीं सामान्य से भिन्न है, सामान्य से भिन्न से निरंश में से नहीं रह सकता है और अवय भी होगा एक एक कैसे होगा। उक्त न्याय न कालाधिकृत भेदो वस्तुयोगी मानो तो नास्ति चेत, फिर सिद्ध क्या हुआ भेद कालादि के कारण भेद वास्तव नहीं है प्रमाण से, तरही भात भेद प्रपंच से कागति भेद प्रपंच दिखता है तथा तस्मात तस्मान देश कालादि भेद वस्तुआशयो मिते दिग्भेद क्लिप्तिवद व्योमनि भेदोयं तद्वदात्मनि। तस्मात् देशकालादि भेदो वस्तुआश्रय न मिते है, मिते है अमिते है अवग्रत नहीं, नहीं हाँ अब वो अमित कहीं पाठ भेद लिखा है मिते होने क्या मिति प्रमिति से सिद्ध नहीं होता है। देश कालादि भेद वस्तुआश्रय वास्तव देश कालादि भेद वास्तव सिद्ध नहीं होता है प्रमिति से मिति से, और अमित रहेगा क्या तो क्या होगा मिति नहीं होने से प्रमिति नहीं होने से सिद्ध नहीं होगा। कहीं लिखा है अमित रीति पाठ भेद किसी में होगा वस्तुआश्रय वो पाठ भेद लिखा मतलब अपने मन से नहीं कहीं किसे मिला किस पुस्तक में पाठ भेद होगा टिप्पणी में अथवा कोई पाठ बनाया होगा। हाँ पाठ चलाते समय पुस्तक भी यहाँ से पुस्तक ले करके दे देते कोई महात्मा किसी को ले लिया किसी को कह करके देख रहे पता यहाँ के पुस्तक बाहर नहीं देते तो कोई महात्मा अपने नाम पुस्तक निकाल लिया वहाँ किसी महात्मा को दिया हमारे पास अभी बैठते हैं। हाँ हाँ पुस्तक है नहीं उसमें नहीं होगा सौ में है नहीं किसी में किस पुस्तक लिए थे उसमें से दिग्भेद क्लिप्तिवत अच्छा व्यमनी अयम न आकाश में दिग्भेद कल्पना, जैसे आकाश में दिग्भेद कल्पना करते हैं, इसी प्रकार ये वस्तु वास्तव नहीं है। तद्वद अयम आत्मनि, आत्मा में इस प्रकार देश काल आदि भेद कुछ सिद्ध नहीं होगा। ऐसे दस नव तस्माद वत् शब्द यदवत दिग्भेद कृप्तिवत यथा अभियमनी दिग्भेद कल्पना तद्वत आत्मनिभेद कल्पना। ओम।